Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Beata Szydło pokieruje Komisją Parlamentu Europejskiego do spraw zatrudnienia. To ważna komisja, mówił w Trójce wicepremier Gliński. Prokuratorzy mają gotowy akt oskarżenia w tzw. aferze melioracyjnej w Zachodniopomorskiem. Dziś dokument ma trafić do sądu. Sejm pracuje. Posłowie, którzy za godzinę zjawią się przy Wiejskiej, zajmą się m.in. specustawą o budowie Muzeum Westerplatte. Rozsądne rozwiązanie. Tak o wczorajszych decyzjach na szczycie Unii mówił w salonie politycznym Trójki wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Chwalił też powołanie na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. To jest rozwiązanie dla Europy rozsądne. Jest doświadczonym politykiem bardzo doświadczonej partii, której interesem podstawowym powinna być stabilizacja sytuacji w Europie i raczej taka ewolucyjna zmiana Unii Europejskiej, a nie konflikty i walka taka ideologiczna i to na radykalne opcje. Na szczycie ustalono też, że Belg Charles Michel zastąpi Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Z kolei Hiszpan Josep Borrell będzie nowym szefem unijnej dyplomacji, zastąpi Federicę Mogherini. Wicepremier dodał, że na razie wśród osób, które mają objąć najwyższe stanowiska we wspólnocie, nie ma przedstawicieli naszej części Europy, ale ma nadzieję, że pokierują one ważnymi resortami Komisji Europejskiej. Na razie wiadomo, że w Parlamencie Europejskim szefem Komisji Zatrudnienia ma zostać była premier Beata Szydło. To ważna komisja, podkreślał w salonie politycznym Trójki Piotr Gliński. Wiemy, że są różne regulacje europejskie, które wpływają przecież na funkcjonowanie rynku, w każdym razie także naszych pracowników. Trzeba pilnować tych spraw. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu właśnie powinno ruszać posiedzenie. Na nim ma być wybrany m.in. nowy przewodniczący. Ponad 1000 stron liczy akt oskarżenia w tak zwanej aferze melioracyjnej. Prokuratura ma go dzisiaj wysłać do sądu w Szczecinie. Głównym oskarżonym w tej sprawie jest poseł Stanisław Gawłowski, były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Za 7 przestępstw, w tym 4 korupcyjne, grozi mu do 15 lat więzienia. W akcie oskarżenia są 32 osoby. Prokuratura zarzuca politykowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu przyjęcie korzyści majątkowych o wysokości 700 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o łapówkę w postaci apartamentu w Chorwacji. Według śledczych Gawłowski miał przyjąć tą nieruchomość od kołobrzeskiego biznesmena Bogdana K. w zamian za pomoc w ustawieniu przetargu w zarządzie melioracji urządzeń wodnych. Oskarżeni w sprawie są także żona posła Gawłowskiego i teściowie jego pasierba. To oni według śledczych pomagali w uwiarygadnianiu fikcyjnej transakcji zakupu apartamentu. Pozostali oskarżeni to m.in. Tomasz P., były dyrektor zarządu melioracji, zaprzyjaźnieni przez przedsiębiorcy, którym poseł Gawłowski miał pomóc wygrywać przetargi, a także urzędnicy zarządu melioracji. Kolejne akty oskarżenia w sprawie afery melioracyjnej trafią do sądu jeszcze w tym roku. Obejmują one kolejne 42 osoby, które już usłyszały zarzuty. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. Według prokuratury w ramach afery melioracyjnej ustawiono 105 przetargów na 600 milionów złotych. Działo się to w okresie rządów PO-PSL, kiedy funkcję wiceministra pełnił Stanisław Gawłowski. Posłowie jeszcze nie na wakacjach. Za godzinę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu, przedostatnie w lipcu. W planach są prace nad rządowym projektem ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku z życia z podatku dochodowego. Będzie też drugie czytanie projektu specustawy o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku. Plany posłów zna Małgorzata Naukowicz. Projekt ustawy o zerowym PIT rząd przyjął na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z nim zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą dochody podatników do 26 roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od 2020 roku. Jeśli chodzi o dochody uzyskane w tym roku, będzie on wynosił niewiele ponad 35 tysięcy złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia. Odbędzie się też drugie czytanie projektu specustawy o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 w Gdańsku. Przygotowali go posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W myśl propozycji Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy decyzja o budowie muzeum stanie się ostateczna. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze do Wojciechowicy na Lubelszczyźnie. Tam ruszyły ogólnopolskie warsztaty kowalskie. Przyjechało 40 uczniów z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się czymś zupełnie innym. Jest tu jeden tłumacz języka chińskiego. Są ludzie, inżynierowie z dużych zakładów państwowych. Są ludzie od komputera, którzy do tej pory siedzieli w czterech ścianach gdzieś w pokoju przy komputerze, a dzisiaj chcą właśnie zacząć początek swojej takiej innej ery w innym zawodzie, bo komputer im się nudzi. Mówił mistrz sztuki kowalskiej w Wojciechowie Roman Czerniec. I jak dodał, kowalstwo to dla niektórych nie tylko pasja, ale też sposób na utrzymanie siebie i rodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Reprezentacja siatkarek właśnie przed chwilą rozpoczęła zmagania Final Six Ligi Narodów. Turniej finałowy rozgrywany jest w Chinach, a Polki w pierwszym meczu grają z Amerykankami. Cele drużynie wyznacza trener Jacek Nawrocki. To realnie ocenia nasze szanse, wie doskonale, w jakim miejscu jesteśmy i nie można absolutnie rezygnować teraz na przykład z dobrego grania w Lidze Narodów i dorabiania teorii, że my się będziemy szykować teraz na kwalifikacje i na Mistrzostwa Europy. To są bzdury albo rzeczy, które mogą sobie na przykład planować takie reprezentacje jak nasza reprezentacja mężczyzn w piłce siatkowej. My jesteśmy zupełnie w innym miejscu, dlatego walczymy w każdym spotkaniu o to, co nasze. I Polki walczą z Amerykankami. Rozpoczął się pierwszy set. Jest 7-5 dla Amerykanek. W kolejnym meczu Polki zmierzą się w grupie A z Brazylijkami. Z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem zagra w drugiej rundzie Wimbledonu Hubert Hurkacz. Urodzony we Wrocławiu tenisista całkiem dobrze pamięta urodzonego w Corrientes rywala. Z Mayerem grał w 2016 roku, debiutując w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Wówczas Polak przegrał. Na pewno trochę zmieniło się od tego czasu mega. To było dla mnie przeżycie, pierwsze zagranie w reprezentacji, także niesamowicie się cieszyłem z tego powodu. I cóż, no i teraz będzie okazja na rewanż. Fenomenalnie tutaj się człowiek czuje fantastycznie. Tutaj jest móc grać na tym turnieju. Tutaj mieszkamy w miarę blisko, 20 minut na piechotę w domu z rodziną. No mam nadzieję, że jeszcze przez 2 tygodnie tenis. Myślę, że idzie wszystko do przodu. Mecz Hurkacz-Majer około godziny 14 czasu polskiego. To nie jedyne polskie akcenty dzisiaj na Wimbledonie. W grze podwójnej Magdalinet z Rumunką Iriną Barą zagrają z Amerykanką Nicole Menihar i Czeszką Kwetą Peszkę. Z kolei Łukasz Kubot i Marcelo Melo na korcie numer 7 zmierzą się z Japończykiem Benem Akrahanem i Niemcem Lenardem Struffem. Dziś także kolejna dawka piłkarskich emocji, choćby w wydaniu kobiecym. Wczoraj do finału Mistrzostw Świata awansowały Amerykanki, dzisiaj w półfinale zagrają Szwedki z Holenderkami. Dzisiaj w nocy za to w finale o finał Copa America Peru zagra z broniącym tytułu Chile. Na zwycięzcę już czeka Brazylia, która wysłała do domu Lionela Messiego i Argentynę. W meczu Ligi Narodów Polska Stany Zjednoczone, Amerykanki prowadzą 8-7, to pierwszy set. W centrum i na południu pogodnie. Na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. Tam oraz w górach silniejszy wiatr. Od 17 stopni nad morzem do 21 w centrum i 22-23 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Międzyzdrojach gwiazdy świecą całą dobę. I zaświecą też na antenie Trójki. Muzyczna Poczta UKF, Akademia Rozrywki i zapraszamy do Trójki w piątek wprost z Międzyzdrojów. A w niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym podsumowanie 24. Festiwalu Gwiazd. Odwiedzą nas m.in. Jan Borysewicz, Andrzej Pongowski i Olaf Lubaszenko. Zapraszają Barbara Marcinik, Mariusz Ciśnik, Krystian Hanke, Kuba Witkowski i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

18 lat grają wspólnie, z małymi przerwami, ale cały czas doskonale się rozumieją. Dan Auerbach i Patrick Carney. Dan Auerbach, gitarzysta, wokalista, grający na jeszcze kilku innych instrumentach, przynajmniej na tym albumie, i Patrick Carney, perkusista, który odpowiedzialny jest za cały groove zespołu The Black Keys. Bardzo dobra płyta, powiem szczerze, że chyba lepsza od ich wcześniejszego albumu wydanego 5 lat temu, Turn Blue. Ale to jest moje zdanie, oczywiście mogę się mylić. Chyba że Państwo mają inne swoje zdanie, zatem zapraszam serdecznie. Adres niezmiennie ten sam, czarny@polskieradio.pl. Teraz nowo stara płyta, tak bym to powiedział, dlatego że ukazała się niedawno, ale nagrania są już bardzo wiekowe. Rodzina sięgnęła do archiwów Prince'a i znalazła tam między innymi taki utwór. Everybody wanna holly rock. Say it. Prince i album Originals, wydany kilkanaście dni temu tak naprawdę.

To ulubiony artysta Kory, Devendra Banhart i piosenka Never Seen Such Good Things. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. A dziś już... To może ja zapowiem panów. W studiu panowie Arkadiusz Ekiert i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, teraz już oficjalnie. Już chciałem powiedzieć, że duet, ale nawet i tercet będzie dzisiaj w informatorze. Bardzo proszę, pan Sławek, znany specjalista od Brexitu. Ale nie o Brexicie będziemy dzisiaj mówić. Zacznijmy od tego, że Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu tych stóp, dodajmy, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Ale jak to już jest od kilkudziesięciu miesięcy, nie spodziewamy się tu żadnych zmian. Nie spodziewamy się też zmian w najbliższym czasie, w ciągu być może nawet kilkudziesięciu miesięcy. Zresztą prezes NBP, pan prezes Glapiński, zapowiedział wyraźnie, że on się nie spodziewa do końca swojej kadencji, czyli do 2022 roku, aby taka konieczność miała miejsce. Chociaż inflacja rośnie. Inflacja rośnie, ale to jest pytanie, czy to jest sezonowy wzrost inflacji, nie w sensie sezon w ciągu roku, ale w związku z fazą tej sytuacji gospodarczej, którą mamy. Bo pamiętajmy wciąż, że jesteśmy w zasięgu tak zwanego celu inflacyjnego NBP. 2,5%. Tak, 2,5% plus minus 1% w górę lub w dół. W tej chwili idziemy w górę nawet do 3,5%, ale już bardzo wiele osób spodziewa się, że możemy w przyszłym roku już być na poziomie zdecydowanie niższym. Generalnie na świecie nie ma w tej chwili tendencji inflacyjnych z uwagi na to, że postępująca globalizacja, bo możemy mówić o różnych wojnach handlowych, one służą realizacji różnych celów poszczególnych państw, czy bloków państw, czy poszczególnych prezydentów nawet, czy przedsiębiorców wręcz, którzy mają wpływ na rządy, ale to tylko i wyłącznie służy pewnemu określonemu celowi w określonej sytuacji. Natomiast generalnie globalizacja, otwarcie granic, bo to jest niezatrzymywalny proces, niezatrzymywalny i przede wszystkim postęp technologii sprawia, że mamy coraz niższe koszty i coraz większą mobilność siły roboczej. W związku z tym nie ma przesłanek makroekonomicznych do wzrostu cen. No to mam dla pana zagadkę. Czy wie pan, co to jest STIR? S-T-I-R. To oczywiście teleinformatyczny system, który dzięki bardzo sprawnemu polskiemu systemowi bankowości, również izbie rozliczeniowej, funkcjonuje w Polsce i służy do bezpośrednich rozliczeń i również do bezpośredniego dostępu do tych rozliczeń. No i właśnie dzięki temu systemowi fiskus coraz częściej blokuje konta przedsiębiorców, oczywiście tych podejrzanych przedsiębiorców, to dodajmy od razu. Tak, to znaczy taki dostęp, taki teleinformatyczny dostęp poprzez izbę rozliczeniową do różnego rodzaju kontrahunków, on wszędzie na świecie się pojawi. To jest nieunikniony proces i oczywiście jeżeli on jest we właściwy sposób wykorzystywany, to on służy oczyszczeniu obrotu gospodarczego, to jest w interesie każdego przedsiębiorcy, z tych spośród przedsiębiorców, którzy do końca tymi przedsiębiorcami nie są, czyli próbują w różny sposób wykorzystywać luki. Luki w prawie były, są i będą zawsze, tylko sęk w tym, żeby właśnie my wszyscy, nie tylko organa państwa, ale my wszyscy, również jako przedsiębiorcy, żebyśmy poszukiwali tych luk i starali się eliminować wspólnie. I taki system również temu służy. Jeżeli to blokowanie będzie we właściwy sposób wykorzystywane, to ono również posłuży do wyeliminowywania tych różnych, wciąż jeszcze istniejących w systemie możliwości omijania istniejących przepisów. No tylko zawsze tu jest takie zastrzeżenie i takie pytanie, czy to będzie wykorzystywane we właściwy sposób. Ale tak jak jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, mamy prawo do pomyłek, zresztą każdy człowiek się myli. Ten w życiu jest lepiej postrzegany, który mniej razy się myli i który jeżeli się myli, to myli się nie dlatego, że chce się pomylić, ale po prostu ma na przykład za mało wiedzy albo jeszcze zbyt mało się nauczył. No a w tym kontekście przedsiębiorców, no to się okazuje, że co dziesiąta firma nie płaci na czas klientom i bankom. To taki polski standard? Nie, to zdecydowanie nie. Ja bym tutaj absolutnie nie mówił, że to jest polski standard. Ja absolutnie nie mówił, że my w Polsce mamy takie tendencje. Wszędzie na świecie niestety są różnego rodzaju problemy. Te problemy nie zawsze wynikają ze złej woli przedsiębiorców. Bardzo często one wynikają również ze złej infrastruktury, bo przedsiębiorcy mówią o infrastrukturze teleinformatycznej, czyli różnych możliwościach chociażby sprawdzania kontrahentów, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy kontrahentów... No, ale teraz już mamy takie możliwości. Mamy takie możliwości, ale wciąż nie nauczyliśmy się ich wykorzystywać we właściwy sposób, bo my nie jesteśmy jeszcze w bardzo wielu elementach, nazwijmy to, douczeni lub wystarczająco wypraktykowani. Czyli nie mamy praktyki, nie mamy biegłości w wykorzystywaniu tych instrumentów. Wielu z nas nie wie, że my możemy na przykład online sprawdzić kontrahenta, czy on jest czynnym podatnikiem na przykład, czy funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, a przede wszystkim bazy referencyjne. Dzisiaj podłączanie, każdy z nas jest podłączony online w jedną stronę i w drugą, czyli jesteśmy nadawcą i odbiorcą różnego rodzaju informacji. Mając kontrahenta, możemy się rozpytać. zapytać. Możemy zapytać bardzo wiele osób bezpośrednio online, co o tym kontrahencie sądzą. Nie wszyscy oczywiście odpowiedzą prawidłowo, nie wszyscy odpowiedzą, nazwijmy to otwarcie czy uczciwie, ale poprzez masę, jeżeli zapytamy 100 osób i weźmiemy większość odpowiedzi jako wiarygodnych, to dostaniemy jakąś informację. Czasami 5 osób wystarczy zapytać. Po prostu trzeba być aktywnym, trzeba sprawdzać, trzeba weryfikować i przede wszystkim trzeba być ostrożnym, bo niepłacenie nie zawsze wynika, często powtórzę, ze złej woli przedsiębiorcy. Bardzo często wynika z tego, że przedsiębiorca popełnił błąd wynikający chociażby z niewiedzy, z lekkomyślności, to się również zdarza, z naiwności. Tutaj weźmy te elementy pod uwagę. Dlatego ta nauka, douczanie się wzajemne jest bardzo ważne. No i przede wszystkim coraz to lepsza infrastruktura właśnie teleinformatyczna. Cały czas do tego wracamy. Ona również służy temu, żebyśmy byli bardziej transparentni, bardziej przejrzyści. Przez informatyzację podłączenie do sieci służy również transparentności. Jesteśmy przejrzyści. Można nas w każdej chwili wszędzie zauważyć w różnych sytuacjach. Z jednej strony trzeba być ostrożnym, bo nie każdy chce być podglądanym, ale z drugiej strony służy to większej przejrzystości nas wszystkich. I to wszystko zgodnie z RODO. Co do zasady, RODO jest ważne, ale oczywiście nie możemy też przejaskrawiać jego złego wpływu. Przed branżą usług kurierskich spore wyzwanie. Po prostu brakuje pracowników, którzy by nam te przesyłki dostarczali do domu, i branżę kurierską, no, przed branżą kurierską wyzwanie przed automatyzacją, czyli na przykład dron dostarczy nam paczkę na wycieraczkę i to, i tak mi się tak zrymowało, ale to już nie jest science fiction. To już nie jest science fiction, chyba że ta wycieraczka byłaby na balkonie na przykład, to będzie dużo łatwiejsze, bo jeżeli będzie wciąż wewnątrz domu, no to ten dron musiałby jeszcze pokonać drzwi na przykład zamykane kodem PIN. Także branża kurierska to jest jedna z tych branż, które mają bardzo duże możliwości rozwoju, zwłaszcza jeżeli komplementarnie połączą swoje usługi z innymi usługami kurierskie, usługi z innymi usługami, które są z tym związane. Dam przykład firmy Amazon, która w tej chwili idzie w różnego rodzaju rekordy, jeżeli chodzi chociażby o jej wartość, kapitalizację, czy inne usługi, które świadczy, które również w Polsce jest bardzo silnie obecna. Ona przecież wyrosła najpierw na sprzedaży wysyłkowej i później przeszła w usługi kurierskie. Dzisiaj już kupuje olbrzymie floty samolotów potężnych, żeby mieć pełną usługę od A do Z. W związku z tym usługi kurierskie się będą rozwijały, one będą coraz bardziej potrzebne, a brak pracowników to jest kwestia płacenia w odpowiedni sposób pracownikom, ale też organizacji ich pracy, bo pamiętajmy o tym, że to nie jest kwestia braku pracowników. Moim zdaniem również w Polsce w tej chwili niektórzy straszą, że będzie nam brakowało 4 miliony pracowników za 10 czy 15 lat. Zorganizujmy lepiej w ogóle działalność gospodarczą. Inaczej patrzmy na to. Idźmy szybciej w kierunku innowacji technologicznych. To technologia jest barierą, nie brak pracowników. No ale technologia może tych pracowników wykluczyć. Nie, technologia tylko i wyłącznie spowoduje, że pracownicy będą mieli możliwości pracy w innych branżach. Dzisiaj te zawody, które są zastępowane przez technologiczne roboty, cyfryzację i tak dalej, stwarzają również możliwości pracy w innych obszarach, które do tej pory nie było. Kiedyś luddyści niszczyli maszyny w Wielkiej Brytanii w XIX wieku po to, żeby zapobiec postępowi jakiemukolwiek. Co się okazało? Że to był duży błąd. Z dzisiejszej perspektywy mówienie o tym, że brakuje pracowników, moim zdaniem też jest błędem. Nam potrzeba większej otwartości na technologię, szybszego postępu technologicznego. Jako wybitny odbiorca płyt, właściwie przesyłek z płytami, z różnej części świata. Potwierdzam słowa pana Sławka, że jeśli chodzi o branżę kurierską, organizacja pracy jeszcze ma bardzo, bardzo dużo do, jakby to powiedzieć, do wypełnienia olbrzymiej luki, dlatego że jeżeli się dobrze tę pracę zorganizuje, jest dwóch kurierów tej samej firmy u mnie na Ursynowie. Duży światowy gigant kurierski. Jeden dostarcza przesyłki krajowe, drugi zagraniczne. Ten zagraniczny znakomicie zorientowany, obdzwoni sobie wszystkich klientów rano, ustali sobie trasę i o 14 jest po robocie. Ten drugi z kolei nie może się nigdy wyrobić i zostawia w sąsiednim sklepie przesyłki, po które trzeba samemu chodzić. Proszę bardzo, organizacja pracy. No to na koniec jeszcze taka ciekawostka. Okazuje się, proszę panów, proszę państwa, że brak konsoli do gier w celi więziennej może być potraktowany jako uderzenie w prawa człowieka. Mieliśmy w Polsce jeszcze w XX wieku dyrektora biblioteki na Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Kultury Francuskiej Michela Foucaulta, znakomitego francuskiego socjologa, filozofa, który w jednej ze swoich prac odniósł się w ogóle do systemu karania, w ogóle do systemu też więziennictwa kiedyś. I to jest podstawowe pytanie, czy więzienie jest odpłatą, czy więzienie jest szansą na resocjalizację dla osoby, która najprawdopodobniej popełniła jakiś czyn zabroniony. Gra komputerowa może być szansą na resocjalizację, na pewno. Znaczy, biorąc pod uwagę, zwłaszcza że to tak część... zwane strzelanki. Okej, okay, ale biorąc pod uwagę, że część gier jednak komputerowych może być rzeczywiście o charakterze edukacyjnym. Ja dam świetny przykład. Niedawno jedna z osób, które są częściowo osobami publicznymi, były rzecznik jednego z ministrów, przebywał w ośrodku odosobnienia i głośno się mówiło o tym, że pracował w bibliotece, mówi się o tym, pracował w bibliotece, wydawał książki. Czyli pracując w bibliotece, wydając książki, ewidentnie resocjalizował się poprzez kontakt z innymi ludźmi, bo to jest też kontakt z innymi ludźmi. My bardzo często popełniamy różnego rodzaju czyny zabronione, mając za mały kontakt z właściwymi ludźmi. Oczywiście w ośrodku odosobnienia nie zawsze ma się kontakt z właściwymi ludźmi, ale poprzez kontakt w ogóle z ludźmi, to jest raz. Dwa, no książki, biblioteka, to jest jednak miejsce, gdzie są zgromadzone pewne kwestie intelektualne, potencjał intelektualny. W związku z tym miejsce odosobnienia, bo czy to areszt tymczasowy, czy więzienie, może być miejscem, gdzie następuje resocjalizacja, ale może też być miejscem, gdzie następuje odpłata, tylko i wyłącznie zemsta i wtedy należy pozbawić człowieka. My nie dążymy do tego, żeby to była zemsta. Dajmy temu człowiekowi to wszystko, co jest najnowszymi zdobyczami. Gry komputerowe ja sam osobiście nigdy w życiu nie grałem i raczej nie będę grał, ale to jest część również kultury masowej. Jak dla mnie to jest lobby producentów tych konsol, po to, żeby więcej jeszcze, wyobraźcie sobie panowie. No ale to przydałby się jeszcze w celi gramofon i płyty. Tak, winylowe. I płyty winylowe, do tego jeszcze słuchawki i tak mamy dbajmy tutaj... o polski eksport. Jeden z naszych największych eksporterów w sensie entertainment to jest świetny wytwórca gier komputerowych. No bierzmy tak. To również pod uwagę. Sławomir Chorwaczewski. Dzięki serdecznie. Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy. Do usłyszenia. To był informator ekonomiczny. Nawiązując do ostatniej informacji, która była w informatorze, zespół, który piosenka, która mam nadzieję, że tekst będzie odpowiedni. Where is the revolution? We terrorize a weapon. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Zespół Depeche Mode. Z pewnością powróci jeszcze w audycjach do południa w środę. Jest 9:46. Vlogowskaz. Skoro co jakiś czas przez nasz kraj przetacza się fala upałów, dziś we Vlogowskazie wybierzemy się do najzimniejszego miasta świata. A zabierze nas tam Piotr Jurkowski z kanału Gdzie Bądź. Gabriela Darmetko. Cześć, a w zasadzie dorabo. Witam się z wami w języku jakuckim, ponieważ jesteśmy w Jakucji, dokładniej w jej stolicy, Jakucku, najzimniejszym mieście świata. Kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o Jakucku, to tak zapragnąłem tam się wybrać. No i akurat miałem chwilkę wolnego czasu, parę groszy. Też było to wsparte kolegą, który zdecydował się również dołączyć w tę podróż i miał bardzo niewiele czasu, żeby wybrać się ze mną w tę podróż. Finalnie nie doleciał, natomiast ja już byłem na miejscu, no i musiałem sobie tam radzić. A te takie -35 w Jakucku, to nie jest przypadkiem jak -5 w Polsce? No nie. Wspominam taki moment, kiedy w jakimś artykule zobaczyłem zdjęcia z zimowej Jakucji. Ludzi, których powierzchnia ciała na dworzu ograniczała się do naprawdę promili. Zobaczyłem targ, gdzie sprzedawano bardzo duże ryby stojące wręcz na sztorc, bo one w ten sposób prezentowane są w tych mrozach. I później poznałem chłopaka, który na co dzień mieszka w Berlinie, ale pochodził z Jakucka. No i opowiadał mi o tym swoim mieście rodzinnym. I gdzieś tam ten pomysł tak był we mnie dłużej i po prostu czekał na realizację. No i doczekał się na początku tego roku. Jak tam jest? Jest chłodniej niż u nas. Natomiast no jest to duże miasto, 250 tysięcy mieszkańców miasta na wiecznej zmarzlinie i tak naprawdę jak sobie wejdziesz do mieszkania, to ono nie różni się jakoś drastycznie. To nie są ludzie, którzy polują na wieloryby czy żywią się fokami, tylko mieszkają w blokach, mieszkają w domach. W tych domach jest naprawdę zaskakująco ciepło. Więc to, czym różnią się nasze okoliczności, no to jest ta temperatura na zewnątrz. No i rzeczywiście to było tak, że jak wychodziłem na spacer, a spacerowałem tam naprawdę obficie, tam robiłem powiedzmy 15-20 km dziennie spacerując po mieście, no to serio po kilku minutach wszelkie owłosienie mojej twarzy było białe, czyli białe wąsy, białe brwi, rzęsy, jakieś tam włosy wystające spod czapki. I troszeczkę trudniej się w takich warunkach spaceruje niż u nas. Natomiast no, dla mnie to było fascynujące. Mnie to sprawiało ogromną frajdę. Jestem na jakuckim targu, gdzie tanio można kupić potencjalne narzędzie zbrodni. To na nim. Sorna ryba, sorna. Благородna ryba. Вот тир. Это хорошая ryba. Хорошая ryba. Tutaj mamy szczupaczka. Przywołam rozmowę z panem, który na wspomnianym targu handlował rybami. Ja się pytam, czy pan tutaj jest codziennie? A on mówi, no tak. No i co, nie zimno wam? A on, no co, normalna, my przywykli, tak? To jest ich rzeczywistość, to jest rzeczywistość, w której się rodzą, wychowują i jakby nie mają takiego szoku termicznego, jak na przykład ktoś z nas mógłby mieć, więc przyzwyczaili się, po prostu. Ile tam było stopni, jak byłeś? Rekordowo -45 stopni, ale to też z uwagi na wilgotność powietrza, to nie jest... Spodziewałbym się, że w minus 45 będzie mi zimniej, tak powiem. Ja wręcz przy tych minus 45 mogłem sobie zdjąć czapkę, bo na przykład mi było niewygodnie, czy tam mi przeszkadzała w nagraniu. No i ta głowa mi nie zamarzała tak automatycznie, więc jest to taki miły mróz. O Jakucji Gabrieli Darmetko opowiadał Piotr Jurkowski z kanału Gdzie Bądź. Dodam tylko, że Jakucja jest największą pod względem powierzchni jednostką podziału terytorialnego na świecie. Teraz zaproszenie na koncert i to koncert niezwykły. O, już mamy. Jutro w Szczecinie wystąpi Bobby McFerrin i to będzie jedyny koncert w Polsce. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Teraz zaśpiewa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Thank you.